राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। करते नहीं है और कह दिया जाए कि भगवान की शरण हो जाओ तो लोग कहते हैं कि भगवान की शरण हो गए तो क्या हो गया, नाम जप करने से क्या हो जाएगा। स्वामी जी ये जो हमारी व्यक्ति उठती है कि क्या हो जाएगा, ये क्यों उठती है, क्या कारण है स्वामी जी? तो इस नाम में यानी रुचि क्यों नहीं होती है इसका बता। देखो नाम से क्या हो गया, भजन से क्या हो गया, क्या हो जाएगा। मानो पैसे तो मिल जाएंगे, भोग भी मिल जाएगा, पर नाम जपने से क्या फायदा हो जाएगा? क्या पैसे मिल जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी, आराम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? तो वे उत्पत्ति और विनाशशील वस्तु को ही महत्व देते हैं, और वो कोई नहीं मिलते तो क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिला। तो वे उस तत्व को जानते नहीं, जानते नहीं और मानते भी नहीं। और माने कैसे है? वे जानते नहीं और जाने कैसे है कि वे वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील वस्तु में ही तल्लीन हुए हुए हैं। उत्पत्ति विनाशशील में ही तन्मय हो गए हैं, तादात्म्य हो गया उनका। तो उनमें तादात्म्य होने के कारण से वे इन बात को जानते नहीं। इनमें एक बात है कि संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का ज्ञान होने से परमात्मा से अभिन्न होने पर। परमात्मा से अलग हो परमात्मा को भीषण करने से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, और संसार से तल्लीन होकर के संसार का वर्णन करने पर संसार का ज्ञान नहीं होता। दो चीज हुई ना, मन संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होता है। जब तक परमात्मा से अभिन्न नहीं हो, जब तक परमात्मा का विवेचन करते रहो, सीख लो, याद कर लो, परदर्शी बोध नहीं होता। और संसार में तब्दील संसार के एक होने पर उनका ज्ञान नहीं होता। तो वे कहते हैं नाम जप से क्या होगा, भजन से क्या होगा, सत्संग से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो भी वास्तव में संसार में लिप्त है, तल्लीन हुए हुए है। तुम ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि संसार में तल्लीन हुए ना तो संसार का ज्ञान होता नहीं और परमात्मा का ज्ञान होता नहीं। परमात्मा शुद्ध होती है, विश्वास होता नहीं कि इससे आगे तो कुछ है ही नहीं ना। कामो भोग परमा एतावदित निश्चिता, एतावदित निश्चिता वही कहते हैं ये बात। तो क्यों कहते हैं कि संग्रह और भोग दो की इच्छा है उनके, पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना और विषयों का भोग करना। इस भोग ईश्वरीय प्रसुप्ता नाम इसमें आसक्त हुए हैं, इस वास्ते वो उसको समझ नहीं सकते। संसार में जो आसक्ति है ना तब तो वे समझ नहीं सकते। रुपयों में आसक्ति होने पर दान के सुख को भी समझ नहीं सकते, और दान के सुख को समझ जाएंगे उस पर रुपयों का संग्रह होगा नहीं। ऐसे भोगों का तत्व समझने पर भोग में वृद्धि हो जाएगी, भोग में जब तक आसक्ति है भोगों में लिप्त है तब तक त्याग को समझ नहीं सकते। इस वास्ते भगवान के नाम से क्या हो जाएगा, और जब कोई राम राम करने से क्या फायदा हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो भी वास्तव में जल चीजों के संग्रह और भोग में भरे हुए हैं, जल चीजों को संग्रह और जल चीजों को भोग में, इस वास्ते क्या हो जाएगा बताते हैं। तो भोगों में संसार में लिप्त हुए परमात्मा को जानते नहीं, तो परमात्मा को फिर कैसे जाने? जब सत्संग करते हैं, कुछ जप करते हैं, भजन करते हैं, तो जितने अंश में संसार के सुख का त्याग करते हैं उतने अंश में उनको कुछ शांति मिलती है। तो भगवत संबंधी बात में कुछ सुख है ऐसा भान होता है। जब सत्संग करते हैं ना, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान नाम का, अथवा सांस पारमार्थिक विवेचन होता है गहरा, तो उसमें एक थोड़ा सा सुख मिलता है। वो सुख जिनको मिलता है ना, वो नहीं कह सकते कि नाम से क्या होता है, भजन से क्या होता है, सत्संग से क्या होता है। इसको प्रत्यक्ष आपको बात बताना है कि ऐसा जल्दी ऐसे शीतकाल में जल्दी अपने शैया है, बिछोना है, ओढ़ने का रजाई आदि है, उसमें जो आराम मिलते हैं उस आराम को आप छोड़ते हो तो क्या आप सफा मूर्ख हो क्या जो अपने आराम को छोड़े? इसको पागल आदमी होगा अथवा समझ अनजान छोड़े आराम को। अब आराम आए, इसी में आए, यहाँ बैठे, बात हुआ, इतना परिश्रम क्या फायदा हुआ? तो वह नहीं समझ सकते। और आप में जो कुछ तस्का लगा रस आया है तो वो छोड़ने नहीं, वो सो नहीं सकते वहाँ। समय होने पर वहाँ आराम नहीं मिलेगा, मन में सुख नहीं मिलेगा, शरीर में तो सुख मिलेगा। शरीर में तो गर्म गर्म बिछोना है, ओढ़ना है गर्म गर्म, उसमें सेक मिलेगा, परंतु भीतर में आप टिक नहीं सकोगे। तो टिक नहीं सको कारण क्या है कि पारमार्थिक कुछ सुख मिला है, उस सुख कुछ सर हुआ है। जैसे छोटे बच्चे को अन्न प्राशन कराते हैं ना, जब अन्न चलाते पहले माँ का दूध पीता है, दूध पी के भरा हुआ, फिर अन्न प्राशन कराते हैं। अन्न प्राशन करते दूध में चीनी मिलाकर बढ़िया बना दूध करता है, चाटता है, तो चाटता तो माँ के दूध की समान नहीं होता है, वो मिठास होता है, उसे मिठास को चाहता है तो वो चलता है, उसको अन्न आकर दे दे थू देगा, ऐसे अन्न दिया जाए तो थू देगा, बहुत मिस्ट्री मिलाकर दिया जाए तो फिर वो छोड़ता है। तो वो मिस्ट्री मिला हो कुछ सुख आता है, तब अन्न प्राशन शुरू होता है। ऐसे जड़ता से मिला हुआ परमात्मा का सुख मिलता है, वो सत्संग होता है। कल मुंद्रा बोला नहीं, बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रियम, तो बुद्धि ग्राह्य कैसे कहा? अगर बुद्धि उस तत्व को नहीं पकड़ती, क्यों? बुद्धि है प्रकृति का कार्य, वो तत्व है प्रकृति से अतीत, तो प्रकृति से अतीत को बुद्धि भी नहीं पकड़ सकती, मतलब प्रकृति भी नहीं पकड़ सकती, तो प्रकृति का कार्य बुद्धि कैसे पकड़ेगी? ये करो शंका। तो उसे पूछ मतलब ये था, तो बुद्धि ग्राही कुछ कैसा है? जो बुद्धि ग्राही परमात्मा तत्व वही है कि जो बुद्धि जड़ता से निश्चित चेतन तत्व है उसको बुद्धि पकड़ती है, शुद्ध चेतन को बुद्धि नहीं पकड़ सकती। तो वो क्या स्वरूप है? तो मैंने वो 27वां श्लोक गया, जलवाणी कर्माणी प्राण कर्माणी था परे आत्म संयम योगाग्नो जुगति ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति रहती है, जागृति रहती है, उसे जागृति रहती है, वो बुद्धि का पकड़ना है। जैसे नींद में समाधि में फर्क क्या होता है? नींद में भी संसार छूटता है और समाधि में संसार छूटता है, तो संसार का छूटना तो एक समान हुआ, पर नींद में छूटने पर वो बुद्धि बेहोश हो जाती है, और समाधि में संसार छूटने पर बुद्धि में होश रहता है, जागृति रहती है। वो जागृति रहना ही बुद्धि ग्राही है, वो जागृति परमात्मा पकड़ा नहीं है परमात्मा को, पर परमात्मा के सन्मुख बुद्धि रहती है। जो सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कोट यज्ञ है, तब ही भगवान के सन्मुख से आ जाती है। आपने बैठे हो उनमें आपके कुछ परमात्मा की जो सन्मुखता हुई है, तब से छोड़ कर आते हैं देखते हो कुछ सन्मुखता हुई है, वह सन्मुखता होती है कभी कभी कभी दुख होने पर, ऐसे संयोग होने पर, किसी समय कुछ थोड़ा सा रस आया है, वो भीतर में अनजान पड़े में आपका पड़ा हुआ है, वो सत्संग में लगाता है, साधन में लगाता है। वो अब उनको बढ़ा दोगे तो प्राप्ति हो जाएगी, मैं बात क्या है, सुनने तक ही आप रहते हैं। सुनने से एक इच्छा होनी चाहिए। कल दिन में है जो बता रहे थे बातें, दिन में आप छे नहीं, दिन में आते आप, कोई कल बोले थे नहीं भाई, कोई दिख से नहीं अभी आप तो पीछे आए थे, एक दूसरे सज्जन है हमारे, बहुत बार पूछते हैं वो। अरे वो लड़का नहीं आया, पतला सा लड़का था। हाँ दिखे नहीं, वो इनको संतोष हुआ था इनको। तो ये थे वो बोलते थे वो उनके ये आप वो बोझा करते कि बैठा करते वहाँ बैठा करते थे। तो उन्हें कुछ मालूम हुआ ऐसा कि इसमें तत्व है कुछ। अब ये है पढ़ना तो सत्संग से आपको मिल जाए, परंतु उस है की शौक नहीं लगी आपको, वो है की तचक लगनी चाहिए। जैसे कीड़ी को एक सुगंधी आ जाती है घी की, तो वो सुगंध शहद की, तो शहद की सुगंधी आने से पहुंच जाती है, एक पहुंच जाती है सब पहुंच जाती है वहां। तो वह सुगंधी आ जाए तो पहुंच जाए, तो सुगंधी तो आपको आई हुई है, पर सुगंधी को आदर नहीं देते हो आप, उसको महत्ता नहीं देते हो, ये कमी है। इसको हम जाने, इसको प्राप्त करें। ये इच्छा में क्या बात है कि संसार के संयोग जन सुख है, वो सुख देते हो, उस सुख की मात्रा भी बढ़ी है ज्यादा, और ये इसकी इच्छा है कम थी, ये दशा है अभी। अगर उसकी इच्छा जोर से बढ़ जाए तो प्राप्ति हो जाएगी उस चीज को। संसार सुख की इच्छा संसार मिलेगा नहीं, परमात्मा की इच्छा होगी परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा। संसार की इच्छा होने संसार का संबंध जुड़ता है, और परमात्मा की इच्छा होने संसार का संबंध विच्छेद होता है। तो वो जो सुख एक बनता है उससे आप सत्संग में लगे रहते हो, परंतु लगे रहने पर भी इसका हम अनुभव करें ऐसे इच्छा आपके लिए होती है, अपने में कमी आ रही है, हम इसको प्राप्त करेंगे, हम तो इसकी प्राप्ति में नहीं रहेंगे। ऐसी दूर दर इच्छा हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाए, वो सुगम है। संसार तो मिला नहीं कभी, आज तक किसी को मिला है ही नहीं, संसार मिलेगा ही नहीं, मिल सकता ही नहीं, कारण कि आप तो चेतन और नित्य रहने वाले, संसार जड़ है अनित्य है, संबंध विच्छेद हो रहा निरंतर, वो तो मिलता है ही नहीं, परमात्मा दूर होता ही नहीं है। तो दूर नहीं होता उसकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है कि जो निरंतर नष्ट होता है उसकी इच्छा उससे सुख मिलता है, उसको महत्व देते हो, और इसे त्याग के महत्व उस परमात्मा को महत्व नहीं देते। त्याग को महत्व दो तो योगी हो जाओगे, और उस चेतन को महत्व दो तो योगी हो जाओगे, और नहीं तो भोगी रहोगे। भोग होता है योग नहीं होता, योग होता है भोग नहीं होता। तो भोगारी भोग को महत्व ज्यादा दिया है, योग को महत्व दिया नहीं उतना, नहीं तो भोग में चल योग हो जाता है, आप सोते सोते ही ऐसी बात है। क्या प्रश्न था? नहीं कहा गई नाम की क्या, नाम धन से क्या होता है? तो नाम धन से क्या होता है वे कहते हैं जो सत्संग के द्वारा भजन कीर्तन के द्वारा उनको कभी रस मिला नहीं है, वे कहते हैं कि क्या होता है। पर जिसको नाम जपने से सत्संग करने से और भगवान में लगने से कुछ भी सुख मिला है वो नहीं कह सकते ऐसा नाम से क्या होता है, वो कह ही नहीं सकते नाम से होता है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेल में आनंद आता है, और खेल छोड़ने में दुख होता है, खेल में आनंद आता है तो खेल में आनंद आता है, वे समझते हैं कि खेल में इतना सुख है, ये लोग खेलते क्यों नहीं। हम लोगों को बच्चे देखेंगे तो वे कहते नहीं है, ऐसी बुद्धि भी नहीं है, विचार भी नहीं है, परंतु अगर कहते यही कहेंगे ये मूर्ख बैठे हुए कुएं बैठे ये खेलते क्यों नहीं, हमारे को तो खेलने देते नहीं, पढ़ाते हैं नहीं कर दो बंद करते हैं, आपको तो मना करने वाला कोई नहीं है, आपको खेलना चाहिए, कोई खेलने मना नहीं करते, मुर्गे खेलते ही नहीं। इस तरह से जो सत्संग नहीं जानते हुए आपको मूर्ख कहते हैं, मूर्ख सफा हम समझते नहीं। अरे रुपया कमाओ भोग भोगो तो सुख होगा, इसमें क्या होगा, सब मूर्ख होते। तो बच्चे आपको अगर मूर्ख बताएंगे तो मूर्ख बताएंगे तो अपनी दृष्टि से तोलेंगे, वो अपनी दृष्टि से तोल मूर्ख बताते हैं। वे कहते हैं नाम जब से क्या होता है, सत्संग से क्या होता है, क्या फायदा है, रुपया कमाओ तो कम पैसा मिलेगा, सत्संग में क्या मिलेगा। ऐसे कुछ मेरे को मिले हैं कि ये जो भगवान भगवान बात करते हैं सबसे झूठा है। क्या मिला इतना तुम सत्संग करिए, क्या मिला बताओ, हमने रुपये कमा लिए, रखवत हो गए, तुम क्या हो गए, क्या हो गया तुम्हारे, नाम जप करिए क्या हो गया। तो मैं तो उसका उत्तर यही देता हूँ, नाम जप से क्या होता है, नाम जप से जप होता है, जप हो गया हमारे। सत्संग से क्या होता है, सत्संग हो गया, तुम्हें सत्संग नहीं है, तुम्हें सत्संग नहीं हुआ, हमें यही होगा, ये तुम भी मानते हम भी मानते, सत्संग हुआ। बस सत्संग से क्या होगा, तो मैंने कहा क्या होगा, एक पूछोगे हमको दूसरे से क्या हुआ, किसी वस्तु मिले वस्तु मिलने से क्या हुआ, कि उसे भोग मिला भोग से क्या हुआ, कि हमने खाए लिया तो खाने से क्या हुआ, ये क्या कहें कहीं छहर हो गए तुम। तो हम यही छहर जाते हैं कि सत्संग से क्या होगा, सत्संग हुआ, नाम जब क्या होगा, नाम जब हुआ, तुमने नहीं किया तुम्हारा नहीं हुआ, ये हुआ हमारे। तो कहीं छह लोग अपने यही ठहर जाओ, अगर क्यों चलो उससे क्या हो रही, उससे क्या हुआ, अंत नहीं आएगा, अनवस्था आ जाएगी। तो नाम जब हुआ, अब नाम जब हुआ कोई मूल्य नहीं देते, तो मूल्य वे नहीं देते, नाम जब का रस आया नहीं है, इस वास्ते वे समझते हैं क्या फायदा है, सूखा है, दिन को रस आ गया वो छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता, उनकी आधी बात नहीं है, उसी में सरपट आता है। तो जिनको कुछ नहीं आया वे कहते हैं कुछ नहीं है, ये है। तो नाम जप से क्या होता है, नाम जप से क्या क्या होता है, रुपया इकट्ठा करने से तो आफत बढ़ती है, नाम जप से शांति घटती है, उससे अशांति बढ़ेगी, जितना रुपया अधिक होगा किसी के पास उसकी अशांति ज्यादा बढ़ेगी। वोट अधिक मिलने से सिद्ध हो गए, वोट अधिक मिलने से राजी हो गए, परंतु आफत कितनी बढ़ गई, जिम्मेवारी कितनी आ गई, एक घर की जिम्मेवारी होती है वो भी तंग कर देती है आदमी को, अब मोहल्ले की देश की जिम्मेवारी आ गई, तो उसमें कितना होता है, पर वो रस लेते हैं नहीं, वो मान बढ़ाई का उस रस लेते, इस बात उसको होश नहीं है, शांति नहीं है उनको, पाप करने और पाप में शांति नहीं है, चोरी करने और चोरी में शांति नहीं है, अशांति है, परंतु अशांति तो ख्याल नहीं होता, वो लोभ में लगा हुआ है, इस बात से मिनिस्ट्री अच्छी लगती है, मिनिस्ट्री में दुख कितना है, बहुत संताप है। इससे संसार के संबंध जो होगा जहाँ दुख ज्यादा बढ़ेगा, जो ही संसार का त्याग होता थे शांति परमात्मा में जितना लगेगा तो शांति बढ़ेगी। तो वे नहीं कह सकते कि संसार सत्संग में क्या है, नाम जप में क्या है, वे नहीं कह सकते। और क्या क्या इसमें तो सच्चा है, तुम्हारा कच्चा है, सुख मिले मनुष्य मिले कितने में तो कच्चा है, रहेगा नहीं, और हमारा सच्चा है तो मरने पर जाएगा नहीं, मरने पर भी साथ रहेगा ये। योग भी मतलांगे अथवा योगी नाम कुल बताऊ तो उसमें मरने पर भी वो साथ रहेगा, और ये जीते जी भी मिट जाएगा। ये कहने इसका क्या होता है, तो वो हुए कहते हैं ये उसका समाधान हुआ। अब इसमें कोई बात छेड़ो आप, वही बात सुनते हैं कि रुचि क्यों नहीं होती, हम कहना हमारे साधकों के प्रति यानी था, कहने में वो हो गया, यानी नाम जब तो करते हैं, महिमा भी सुनते हैं, लेकिन जितनी रुचि होने चाहिए वो रुचि क्यों नहीं होती, क्या कारण है? और संसार का सुख साथ लेते हैं, साथ संयोग जन सुख भी लेते हैं ना, खाने पीने में सुख लेते हैं, सोने में गर्म गर्म कपड़ा में उसमें सुख लेते हैं, कोई आदर सत्कार करके सुख लेते हैं, कोई महिमा करे तो उसमें सुख लेते हैं। ये जब तक संयोग जन सुख लेते रहोगे तब तक जोरदार इच्छा नहीं होती वो। अब जोरदार इच्छा चाहते हो तो आप सेवा करो, स्थूल रीति से सेवा, सेवा करते हुए दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, औरों को आराम कैसे पहुंचे, ऐसे आराम पहुंचने से सुख पहुंचाने से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है, और वो सुख भोग की इच्छा मिटेगी तब उसमें आनंदा लग जाएगा, फिर तत्परता हो जाएगी। सेवा करने से, त्याग करने से। महाराज जी परसों एक बात कही थी, वो एक बहुत ऐसी बैठी कि अपना हित चाहने वाला जो मैं फंस ही नहीं सकता। अपना हित चाहने वाला, अपना ही भी हित चाहने वाला, वो सुख दुख में फंस नहीं सकता। जैसे रामचंद्र जी का उदाहरण दिया था आपने, ये बनने जाना हित है, और निषाद राज जी ने कहा था कि यहाँ सुख दुख भोग, सुख के समय दुख भोग रहे हैं, तो हित की दृष्टि हो तो सुख दुख से ऊपर चल जाता है, ऐसा होता है। भविष्य का हुआ ना, सुख होता है वो तो वर्तमान में होता है, और हित होता है दीर्घ दृष्टि से अगाड़ी वर्तमान में भी होगी। उसे मैं ये कर रहा हूँ, अपने को दूसरे को वर्तमान में भविष्य में लाभ हो उसका मैं लगना चाहिए अपने को, इस बात के लिए मैं ऐसा कहता हूँ। मगर अपने को दूसरों को अभी और परिणाम में लाभ होना चाहिए, उसका नाम हित। अपना भी हित हो, आपका भी हित हो, अभी भी हित हो और परिणाम में भी हित हो, लाभ हो, तो वो हित होता है। सुख अभी परिणाम में, परिणाम में सुख नहीं होगा, परिणाम में तो यह तो दगरे विषय संयोग है, तो दगरे अमृतोपम, परिणाम में विष में अभी संसार सुख भोगो तो परिणाम में दुख होगा ही, दुख में बच नहीं सकता। संसारी सुख लेने वाला दुख से बच नहीं सकता, अवश्य दुख, पहले दुख से आइए पीछे दुख होगा, और परमात्मा का सुख देने वाला दुखी हो ही नहीं सकता। परिणाम यही बात है, यह तो नगरी विश्व में परिणाम है अमृत हो बम, तब सुख सात्विक तुम सात्विक सुख, पहले किसी की तरह है परिणाम है अमृत हो बम है, तो परिणाम पर दृष्टि किसी होती है, जैसे छोटे बालक होता है उसकी दृष्टि तीन अंगुली है, जीभ की होती है, जीभ में सुंदर दिखा देगा और जीभ में करोड़ रहे थू देगा, और बड़े आदमी है उनको दवाई की होती है, साढ़े तीन हाथ की दृष्टि है तो शरीर ठीक रहे कभी भी खा देगा और कुछ नहीं करेगा। और इनसे तीन तीन लोक की पहले जन्म में किया वो काम अभी भोग गया, अभी कर्म करेंगे अगाड़ी भोगेंगे, ऐसे तीन जन्मों की बात हो जाएगी तो फिर इंद्रियों के पिछड़ में नहीं फंसेगा वो, और तीन गुणों में होगा उसको बढ़िया, तीन गुणों से अतीत की तरफ दृष्टि हो जाएगी तो फिर मुक्त हो जाएगा। तीन अंगुल, तीन हाथ, तीन गुण, तीन जन्म, तीन जन्म तीन गुणों से अतीत तब ठीक हो जाएगा। तो गुणातीत है जो स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुख राशि अनादित्वार निर्गुणत्वार, ये निर्गुण है स्वयं, गुण के साथ फंसा हुआ है निर्गुण, तो है निर्गुण, उसमें निर्गुण कौन से गुणों को त्याग करने से ठीक होगा। कारण गुण संघो से सदा सद्योरी जन्म सुख, उसने जीने में जन्म होने में गुणों का संघ कारण है, गुणों का संघ नहीं हो तो उससे जन्म नहीं होगा। उर्दू के चतुर्थ मध्य तिष्ट साधो दिन तो हमेशा गुणों का संघ है, तो गुणों से अतीत होता है वो गुणातीत होता है, तो गुणातीत होता है वो समुख सुख है स्वस्थ है, वो स्वस्थ हो गया स्वयं स्थित हो गया, यदि स्वयं स्थित नहीं पुरुष प्रकृति से ही भोगते संसार का भोग करता, प्रकृति से वो भोगी होता है और इससे वियोगी होता है, योगी होता है वो सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया, तो स्वयं स्थित होना योगी है, पर में प्रकृति में स्थित होना भोगी है, इच्छा है ना, चल नहीं गया, चल नहीं गया, दो तीन तरह दूरी बात याद आ गई ने? आदमी बड़े बड़े दूसरी चिंतन रहता है ना, तो छुप जाते वो पकड़ नहीं पाता, सन्मुख रहता तो पकड़ पाता है। मानो देखो ये जो शब्द आया है, पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, भोगी प्रकृति में स्थित भोगी होता है, और तो सुख दुख का भोगी होता है, सम दुख सुख कौन होता है, स्वस्थ स्वयं में स्थित होता है तब सुख दुख में सम हो जाता है, प्रकृति शरीर में स्थित होता है तो सुख दुख से सुख दुख होता है, और स्वयं में स्थित होते हैं सुख दुख सुख स्वस्थ सौंदर्य से समता आ जाती है। भगवान ने योग की परिभाषा दो की है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तो संसार के वियोग से सुख होता है, और समत्वम योग जैसे परमात्मा में सुख योग होता है, तो संसार का त्याग करना योगी हो गया। जितना आप संसार के भोग का त्याग करो उतना अंश में योगी हो गए। अब योगी हुए तो भी आप आए वो भोग कैसे आ सका है, वो गर्म पसना कैसे छोड़ देगा, कुछ मिलता नहीं, कोई पैसा नहीं, लड्डू नहीं, खाने को मिलता नहीं, कोई पैसा मिलता नहीं, कोई मान मिलता नहीं, आदर मिलता नहीं, क्या मिलता है? क्यों आ रहे आप लोग आते हो तो उनकी दृष्टि में मूर्ख हो आप। पैसा नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, रोड भोजन नहीं मिलता, मिठास नहीं, आदर में लड्डू नहीं मिलता, यार छोड़ कर आगे सोने को कर्म सोते रहते आराम से, वो आराम में छोड़ दिया। तो उस आराम से ये चीज है। देखो आपको एक बात बताओ, जैसे समझ में आती बात, आप संसार के भोग भोगते हो, सिनेमा देखते हो, थिएटर देखते हो, उसमें एक रस आता है, आनंद आता है, वो आनंद आता है, परंतु जब नींद आने लगती है तो फिर उन सबको छोड़ करके सो जाते हो। और सोने में बढ़िया बिछौना, बढ़िया योजना हो, नरम और ठीक तरह से तकिया लगाया हुआ और ऐसा सामग्री सोने की, यहाँ पे तकिया लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ तकिया लगाया, यहाँ लगाया, ऐसे खूब आराम से गर्म गर्म सोए, तो भोगों में लगा हुआ आदमी सोना चाहता है और भगवान में भजन में लगा हुआ सोने का त्याग करता है। बैरन हो रही निंद्रिया, नींद बैरन हो गई, तो नींद संसारी आदमियों को तो नींद प्यारी लगती है और भजन ध्यान करने को नींद खारी लगती है। तो इससे सिद्ध किया हुआ अगर सांसारिक सुख की अपेक्षा पारमार्थिक सुख बड़ा कीमती है, मिला नहीं तो भी सत्संग में लगता है, नींद छोड़ करके आराम छोड़ करके सत्संग में लगता है। ये हमारे लिए देखने वाली बात, अब ख्याल आया नहीं है पता नहीं। साधारण हम लोग हैं उनमें भी अभी कहने में थोड़ा संकोच होता है, जो अपने साथ यहाँ रहते हैं उनको अभी कहते हैं तुम अगर रुपया देंगे, 10 रुपया देना देंगे चलो, तो जाएंगे क्या? इनसे पूछो रोज हम 10 रुपया देंगे तो जाएंगे, 1 रुपये में कैसे जाएंगे, 1 रुपये में जाएंगे, 10 रुपया दे रोज ना तुम चलो हमारे साथ में, इनको पूछो आए वैसे बैठे जाएंगे। तुम्हारे से पूछे भी तुम कहते क्यों कहते हो, तुम्हारे 10 रुपया देंगे चलो सत्संग मत करो, चल जाओगे? अरे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, 10 रुपये यहाँ क्या मिलता है, 1 रुपया मिलता है? तो ये क्या है कि सांसारिक भोगी को तो नींद प्रिय लगती है और भजन ध्यान में थोड़ा ही रस आता है, उसे नींद खारी लगती है, तो इसमें रस इसमें ज्यादा उसमें है। ख्याल में आया ना बात? मैं एक अनुमान करता हूँ भाई, वास्तव में तो आप जाने इस बात को, तो मैं तो अनुमान करता हूँ कि आप किसी कारण से सत्संग में नहीं आएंगे, सत्संग का टाइम है, सत्संग चलता है ऐसा समझोगे ना तो आपकी नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं रहेगी, सत्संग में नहीं आया तो आराम नहीं मिलेगा, कई वर्ग में रहेगी, अरे आती है नहीं रहती आप जाने में पता नहीं, मैं तो अनुमान करता हूँ, मैंने तो देखा है ऐसा, फिर नहीं सकता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ना, ना, ना, ना, ना। तो उसमें क्या है वो कह सकते हैं, रुपया में लोभ लगा है वो कहता, जैसे तुम रुपयों के वास्ते नहीं जा सकते ऐसे रुपया का मतलब सत्संग में नहीं जा सकते, वो कहते हैं सत्संग में क्या है, राम नाम से क्या है, गोविंद गोपाल की जय हो।